Сягоння замардаваўся Буланович. Цэлы дзень у партай рупатлівай работы падарваў сілы. Як прыйшоў урэшце дамоў, паваліўся на ложак зняможаны. Па целе прыемнай ухвалі расцяклася цягучая млявасць, а ў галаве зыбучай пялёнкай захістаўся туман, сон цяжэрна звесіў павекі. Ужо ледзь не заснуў Буланович, але раптам нехта ў дзверы паляпаў. «Увайдзіце». Памалу адчыніліся дзверы, і ўсунуўся сваёй даўгалыгай нязграбнай фігурай абшарскі. Яго Буланович ніяк не чакаў і надта здзівіўся. Абшарскі прывітаўся, сеў ля стала і пачаў маўчаць. Буланович тож нічога не гаварыў, сачыў за ім моўчкі, чуў, што нездарма абшарскі прыйшоў, што мае нешта сказаць і дужа карцела пачуць гэта нешта, але нядобра было запытацца, чакаў, каб сам ён пачаў. Урэшце абшарскі пачаў: «Таварыш Буланович, я прыйшоў да вас пагаварыць аб надта важнай справе». «Калі ласка». «Я ведаю, вас дужа здзівіць тое, аб чым я скажу вам, але ўсё роўна я павінен гэта зрабіць». Ён ізноў памаўчаў, быццам падбіраючы словы. «Во што, таварыш Буланович, я хачу з вамі пагаварыць аб Гарновай». «Калі ласка, я слухаю». А сам падумаў: «Прэтэнзіі хіба хоча свае заявіць?» Ахапіла цікавасць, з нецярплівасцю чакаў, што скажа далей абшарскі. «Таварыш Буланович, я не ведаю, як вам гэта лепей сказаць. Я хачу прасіць вас, каб вы жаніліся на Гарновай». Буланавіча нібы варам абдалі. Усяго ён чакаў ад абшарскага, толькі не гэтага. Глядзеў на яго няўцямна выпіўшы вочы. Абшарскі неяк замятушыўся, заварочыўся на месцы. «Вас гэта дужа здзівіла. Я знаў, што так будзе. Мне цяжка было гаварыць аб гэтым. Але вы паслухайце. Я вам скажу ўсё. Бачыце, я люблю яе, дужа люблю. Бо гэта якая асаблівая любоў, не такая, як зазвычай, не ведаю. І я не магу бачыць, калі яна мучыцца, калі пакутуе гэтак». «Выбачайце, а чаму вы думаеце, што калі я з ёй ажаніўся, дык яна не будзе мучыцца?» «Я знаю, я пэвен у гэтым. У яе гэта з адзіноты. Ёй трэба такі чалавек, які быў бы каля яе, які б яе падтрымаў, памог пазбыцца таго адчаю, які часам яе ахапляе». Буланавіч яго перапыніў: «Выбачайце яшчэ раз, а чаму вы думаеце, што гэткім чалавекам павінен быць я? Чаму вы, напрыклад, самі не будзеце такім?» Абшарскі ціха ўздыхнуў: «Я не магу. Яна не захоча, бо яна не любіць мяне, а вас яна любіць, я знаю, я бачу». Колькі хвілін маўчалі абодва, потым ізноў абшарскі пачаў: «Таварыш Буланович, вы павінны зрабіць гэта. Я вас дужа прашу, ратуйце яе. Не дайте ёй загінуць, яна ж такая добрая, такая любая. Голас дрыжэў у абшарскага, у вачах бліснулі слёзы. Буланавічу шкада было гэтага недалужнага чалавека. Хацелася ўцешыць яго, заспакоіць, і дзіўнай незразумелай здавалася гэткая шчырая самаахвяра, гэткая знявага да самога сябе, гэткая адданасць другому. Ён сказаў яму: «Слухайце, таварыш Абшарскі, вы ўгадалі, што мяне дужа здзівіць вашы словы. Вядома, што я пэвен у іх шчырасці, я надта дзякую вам за вашу даверлівасць, але сказаць вам што-небудзь я цяпер не магу. Я буду думаць аб гэтым». Абшарскі яшчэ сядзеў колькі хвілін, ужо выходзячы, сказаў Буланавічу: «Я учора у яе рэвальвер знайшоў. Я адабраў яго». Буланавіч міжвольна здрыгануўся: «А яна што?» «А яна смяялася. Кажа, это я так, для забавы дастала, а страляцца не маю намеру». Як пайшоў Абшарскі, Буланавіч яшчэ доўга не спаў. Думкі паводкай біліся ў галаве, уваччу мітусіліся перастыя вобразы. Твар Гарновай не сходзіў з памяці, усё лунаў, смутны, прыгожы, будзіў у сэрцы шчырае пачуццё. І ўжо гатова была скласціся пастанова. Ужо гаварыў сам сабе: «Так, я павінен ратаваць яе. Я павінен з ёй жыць, быць заўсёды пры ёй, я павінен памагчы ёй пазбыцца яе згубнага настрою, вярнуць яе да жыцця». Маляваліся вобразы новага супольнага жыцця, вобразы пекныя, але поўныя нейкай атрутнай млявасці, таго, што мякчыць чалавека, што падцінае яго волю. А вось гэта палохала. Проці гэтага паўставала нешта ўсярэдзіне, перасцерагала, нейкі голас зашаптаў: «Зацягне, завалачэ ў багну бязволля, сам тады прападзеш». Так цэлую ноч змагаўся з сабой. Заснуў пад самае ранне з пастановай пайсці заўтра параіцца з Арончыкам. Ён добры хлопец, разумны, не памыліцца, дасць добрую раду. Прачнуўся Буланавіч гадзіне а 10, наспех выпіў чаю і пабег шукаць Арончыка. Знайсці Арончыка не так было лёгка, гэта ж такі чалавек, што не можа пабыць на адным месцы. Ён проста кіпіць ад навалы бурлівай энергіі, ён у клопатах, у працы знаходзіць сабе асаблівую асалоду. Буланавіч злавіў яго недзе на пасяджэнні, чакаў з паўгадзіны, пакуль кончыцца, потым пайшлі разам. Вуліца млела ў паўдзённай спякоце, сонца быццам прыхілілася да зямлі, прыціснула горад сваім густым, душным зяннем, усклала на ўсё адбітак санлівай нерухомасці. Было цяжка ў гэтым пякельным вары. Зморана спыняліся ногі, цела ўсё нібы распускалася, сцякала бясільна ўніз, хацелася сесці, адпачыць. Буланавіч з Арончыкам завярнулі ў гарадскі сад, там абабралі мясціну прытульную, селі на лавачку ў засені. Арончык на гэты раз не спяшаўся, ці мо нейкім дзівам час вольны меў, ці мо яго гарачыня троху прабрала, троху зменшыла невычэрпны запас яго энергіі. Сядзеў спакойна, уважна слухаў, аб чым апавядаў Буланавіч. А той расказаў усё па парадку. Прызнаўся Арончыку ў тым, што паміж ім і Гарновай было, расказаў і пра Абшарскага. Як скончыў расказваць, запытаў Арончыка: «Скажы мне цяпер шчыра па-прыяцельску, што я павінен зрабіць? Толькі сур'ёзна скажы, не жартуй, не аднеквайся». Арончык насупіў густыя паўкругам бровы, надуўся, напружыўся, відаць, моцна станоўка думаў, а потым бровы высока ўзняў, пакрывіўся паважна і пачаў: «Слухай, што я скажу табе, Буланович. Зірні ты сам сабе ўнутро. Падрахуй свае сілы і дай адказ самому сабе. Ці здолееш ты яе ратаваць? Ці здолееш выцягнуць яе з гэтае процьмы? Калі так, дык жаніся, а калі не, лепш не пачынай, бо часам сам можаш трапіць у багну. Ты ж ведаеш, што гэта за штука? Каханне. Гэта ж слабасць. Так, слабасць. Гэта такое зелле, якое многа дужых людзей паламала, звярнула іх з пэўнага шляху. Ты добра падумай аб гэтым». І, памаўчаўшы, дадаў: «А ёй бы трэба было памагчы. Яна многа чаго нам зрабіла і, можа б, яшчэ сякую такую карысць прынесла. Трэба б было памагчы». Маланович шчыра падзякаваў Варончыку, больш не пытаўся, нават кінуў гаварыць пра гэта, а як разышліся, пачаў упарта абдумваць справу, пачаў правяраць сам сябе. Ці хопіць сілы? Ці здолею? Не мог адказаць, бо не было яснасці ў думках, бо ў галаве хваляваўся ружовы душны туман, і больш увагі прыцягвалі апошнія словы Арончыка: «Трэба б было памагчы». Яны мацней заселі ў мазгах, бо адпавядалі настрою, пачуццю, і іх хацелася на іх аднай грунтавацца. Толькі іх мець на ўвазе: «Трэба памагчы». Вядома, трэба. Ён павінен гэта зрабіць. Ён зробіць гэта. Пастанова крэпла, расла, пераходзіла ў магутнае імкненне, а вобраз гарновай смела ўставаў уваччу, вабіў, цягнуў да сябе, абураў грудзі нецярплівасцю прагнай, жаданнем як найхутчэй зрабіць тое, што стала ўжо канчатковым, пэўным рашэннем.